أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر تلجورسي بإنسان تتكلف او انسان مراد انسان کافر او ناپوه انسان دے دعانا رب لیمنگا ثم اذا خولناه نعمتا بیا کلچ ورکو مندت نعمت من ناز مندت رفنا قال نوائد انسان کافر انما اوتیته على علم بی شکر آکری شوید دا ماتا دا وجد علم نچ ما سرده یعنی زو خیارم او ما سر خبر او علم ده علا علم مانا والا خبر عندی دا وجد خبر او دا علم نچ ما سرده یا لا علم د وجد علم د الله نه په ما چې زد دي ور کول مستحق او که زد دي اهل قابل نه نو ما ته ویل را کول بل هي فتنه بلکې د آزمائش او امتحان نه دنیا د امتحان او آزمائش زیره کله خوشالي راځي کله خفقان ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن دیر دین پوری گنا دا شانات سوره قصص کې تیر او حکمت یې قارون ویلو انما اوتیتو علی علم او دا شانات سوره حم میم سجده کې مراروان دی پنزوستم نمبر آیات سے قد قال الذين بشك ويل ودل رهغ كسان من قبلهم جد دين مختو فما اغنى عنهم ننو دفقر داغینا ما كانوا يكسبون اغچو اغیس کسب کون کی اید دنیا مالو دا یا مالو قائد و غین سفیدن و ور کری فاسوابهم رسید لوغیت سیئات ما کسبو سزاگانی دبد عملن و حاغچ غی کری وی والذین آغا کسان ظلمو جی ظالمان من هاولائی دلی موجود اولا سیسویبهم زرد شوب رسیدی بیتا سیئات ما کسبو سزاگانی ده بدو عملونو آغا چی ده اکری دی دی بم بدر که رونی ویشی اپا دوی بم قهت راشی وکالا وما هم بموجزید ندی دی اللہ لرکم زوری کون کی اولم یعلمو آئے دی پوہن دی ان اللہ چی بیشکا اللہ یبسط الرزقا فراخ کبی رزق لمن يشاء چالچ غواړي او خوښي او يقدر او څنګه ویچ چالو غواړي ان في ذلك بيشکه پدې کې چې چال رزق څنګه هي او چال ډېرې لا آیات خامخا نشانات او دلائل دي پدې خبره چې حوادث ټول د الله په لاس کې ني او اسباب پا حقیقت کی سکول نشی چید اللہ تقدیر ورسرنی عرش دا اللہ دا تقدیر و دا فیصلی تابیرے اور اغا اقل لے اغا دماغ دی اغا سوج لے اغا دکان لے کلپ کی مالدار ہے کلپ کی غریب ہے اغا عمر جیداد دے لے اغا اقل لے لے اغا اسباب دی او کلپ مال لے لے او کلپ لگ لے تالا خی چی گره پا دکانو پا اقل و سوچ و فکر دیره دل کمی دل ننی بلکه حوادث دا اللہ دا تقدیر تا بیری ان فی ذالک لآیات بیشک پدی که خام خادلائل و نشانات دی چې هغه دلالت کوي اجرا سمره حوادث او حالات راځي دا د تقدیر تابع دي د دې انسان د اسباب او دخل نشتا لقوم يؤمنون دا هغه قوم د پاره چې هغه ایمان ساتي دارستو آیات مبارکا دیر د امید آیات دے علماء لکری دین انوی د امید آیات قرآن پاک کی بلنشتا لکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول ابن کثیر ذکر کرے ویلوی آیات دا اللہ پا کتاب کی آیات الکرسی دا او دیر جامع آیات اغا آیات دا سورہ نحل نے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان اڈیر دا خوشحالی او دا امید آیات دا دا سورہ زمر آیات دے قل او فرمایا حبیبا چه رب کریم فرمائی یا عبادی الذین اے بندگانو زما هغه کسانو اسرفو علی انفسهم چه زیات او ظلمونه مکړي په خپل ځانونو اټور مردی به وفای کړي ګناهونه لیکړي لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه ناو دې د چی گئی ما ان الله بیشک الله یغفر الذنوب جميعا معاف کوي گناهونه ټول انه بیشک شان داده هو الغفور الرحیم دا الله ډیر بخښونکی او مهربان دی الله ګور خپل ګناهګار بندگانو ته وي اے زما بندگانو وإذا غني خان اولیاء او پاکان یادوم چې فزان مډیر ظلمونه زیاتې کړی د الله ز رحمت نه چناو مې زد شي الله ګناهونه معاف کړي ټول د دې ادا حیات لوی د امید حیات مبارک ده د آیات لوی د امید حیات اپدی کی اوشپاڑس نکات علماء ذکر کری اول داد اللہ ندا او آواز ور کئی گنہگارو تا فعنوان دو عبودیت اے زما بندگانو ندا دا فعنوان دو عبودیت اداد گنہگار د حال سره ډیره مناسبه ده ځکه وایته عاجز بنده نو دې بنده کې عاجزی پرته ده او د دې عاجزی تقاضا د رحم کوي وایته خو زما ای عاجز بنده زم ګوره اختصاص دې ځان ته اضافه تو زما بندگانو لکه کله ځان له بندگان جوړ کل شان د سید او د مالک داده چې په خپل مړی او غلام باندې رحم کوي او شفقت وکړي وای اے زما بندگانو او درې تخصیص د ضرر د اسراف دی وی پزان مدیر ظلم نکلی زکا ضررد گناہنو کون کو ترسی بلچا تن رسی چی دیر گناہن ظلم نمکلی پخپل زانو نباننی ورہ او بندہ چکلا گناہو کی او د سید مخ کی ودریږي او ذلیل دے یریدن کې دے او د پوها د په غصی د سید او هغه ته د احترام په نظر ګوري چې ما خو نقصان کړي خود د ویشان خاوندې تد اکرام او درحم او کرم معاملو کی سلورم او وجایات کی صدا نهی د قنوت ند مطلقا لا تقنطوا من رحمت الله وإن امید کی گئی ما اگر د رحمت اضافت اسم جلیل تو کو چې د الله دا اسم او اسم جلیل محتوی دے پر جميع معانی الاسماء دا الله کې ټول اسماء حسنا رال من او امید کی گئی د رحمت د اغلی ذاتنا لو اضافت د رحمت اسم جلیل تو کو او سلورم تعلیل ذکر کئی اولی ناو میں دکی گئی ما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ گناہنا معاف کئی او وم وجد آگا بے وضع دے اسم جلیل کا ضمیرم کافی کی دو ورہ انہو یغفر الذنوب جمیعا زمیر و نوم جمله کافی کیدا خود زمیر پځه بیا اسم جلیل راړو ان الله یغفر الذنوب جميعا او دا اسم جلیل راړو پځه د زمیر خبردارې ور کوي چې مغفرت دا تقاضا د ذات د الله دا بل څه شی اخر نه دي چې توبه یا بل شی دی الله د ذات تقاضا دا رحمت کول او بخنه کول او بلا وجدا وا الذنوب معرفه راړه او الاسلام د استغراق په داخل کو او نه هم دا د جلاغي تعفید او کو په جميع انصرا الله معاف کوي ګناهونه ټول ناز جنوب کی مال اسلام دے استغراق ہو جمیعن ور تنورم تاکید کو لسم بیا تعلیل لے انہو هو الغفور الرحیم بیا تعلیل ذکر کئی او یو لسم و جوا تعبیریو کو پا غفور سرا دا غفور سی غد مبالغ دا وی گناہونا کڈیر دی او دا اسمان پوری فضا دے ڈک اکڑی والتزاتم غفور دے غفور دے وارا اولوی گناہونا معاف کئی او دولسن دے کہ حضب دا مفعولیو کو سب الغفور بخن کے خدا سے انوی چھ وارا بخی کلوی بخی او کم گناہ بخی حذف المعمول دا عموم فائدہ کوي دارنګ یو لږ دیار لسم او جدا وا جمله کې حسر راغې ذکر مغفور یو فإنه هو الغفور الرحیم ورا مبتدا او خبر سوال معرفي کې د جمله په حسر راغې الله کامل عظیم غفور دې او یو لسما سوار لسما وجدا وا مبالغه او په حسر کې او په لسما وجدا دا وعده او قدر رحمت بعد المغفرت غفور الرحیم غفور پس رحیم ذکر کو او شپالسم او جداو چی سیغه دا مبالغی دا ندا آیات لوی دا امید آیات مبارکو قل افرمای حبیبا چی رب کریم وی یا عبادی اللبینا اے بندگانو زماحا کسانو اسرفو علی انفسهم چی زیادی او ظلمنا مکری پخبرو زانو نوڑیر گناہنا مکری لا تقنطو من رحمت اللہ منا امید کی گئی دا اللہ دا رحمتنا ان اللہ بیشک اللہ یغفر الذنوب جمیعا معاف کری گناہنا تول انه بشک شان داده هو الغفور الرحیم دا الله دیر بخون که او مهربان دی. دا آیات لی د امید آیات مبارکاو دا آیات لی د امید آیات دی الله د تمام گناهونو د معقول وعده فرمایلی دیو جنابی نبی طالب رضی اللہ عنہ ہوئے ما فی القرآن آیا او سا من هذه الآیا دین الوی فراخ آیات نشتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بوی ابن عباس رضی اللہ عنہ دا دیر لوی دا امید آیات دے وانیبو اور اوگر زی رجوع کئی الى ربکم خفل ربتا واسلمو له تابدار شید اللہ تا من قبل مخکد دینا ایاتیکم العذاب جراب شتا ستا عذاب ثم لا تنصرون ابیا بتاسو سر مدت نکریشی واتبعو روان شی احسن ما انزل ایلیکم دڑیر خیستا حق کتاب پسی چراجی گلی شوید تاسو تا من رب لکم لطرف درب ستاسونا من قبل مخیل دینا ایاتی اکم الازارو شراب شتاسو تازام بختتا ناسا دیوانتم لا تشورون او حال دادی شتاسو بپوری لینا ان تقولا ایل اللہ تقولا داچعون وی نفس یو نفس یا حسرتا های افسوس دے علا ما پا فردت فی جنب اللہ چی ما کو تاہیو کمے کڑیو فی جنب اللہ پا حق دا اللہ کی پتواعتو توحیدو دن دا اللہ کی و ان کنتو لمن الساخرین ابی شکو مزخا مخادتو کو کون کنا اما خطو کی کولی فی طاعت اللہ حسن بصری وی فی جنب اللہ فی طاعت اللہ او فی ذکر اللہ او فی کتاب اللہ یعنی قرآن بانے ما عملو کرے افسوس با کئی یو نفس با افسوس کئی زکا دا غرص دا افسوس دا یوجنه حدیث کراغلی ابو داؤد شریف حدیث ده وای نشته او سره چله او مجلس کی کینی یا په اولار لاړو او یې شر ساړه په لګولو خدا الله ذکر انکو نو دا د ذکر کولو وقت به پد افسوس وی پرز د قیامت وای وهای افسوس ما کمه کړو اگر د قیامت درځي د افسوسونو ندام ني چې اوسړي ته الله دنیا کې مال ور کړو اپ اورز د قیامت به پتل د میزان د بل کی پروت وي مال د دې اپ پتل د میزان د بل کی پروت دې در څنګه دې ته الله مال ور کړو خود دې او په صف دین نه لا بولا بس دې مرشو وارث تلا سو تراغه اغه ټول د الله په دینو لګولو د دې وی هاي افسوس خپلې په زمانه او تی وی او نن پته د میزان د بل کې پروت ده کله دا شوش یو شړی بس جمع کو یو په صف دین نه لګای رستو چاله پات جو او ټول په دینو لګولو مال د دو او پته د میزان د بل کې بپروت وی او افسوس دام ده و یو سره وګوري دنیا کې او سره ډوندو ناغه په آخرت کې د سترګواله دی او د دستر ضروري وي دی ډوندې ای وو یا افسوس هغه ډون خو دې ځن کې را پورته کو او زه خورو او مازی ډوند را پورته کوم او ګور دا افسوس نه دام دی یو سړی په نو کاروي خادم به عزت بځه جارو کوي د خدمت به کوي لیکن فرض د قیامت به وګوري دا هغه مرتبه به د دن د الله سره نږدې وي د دې وای دا خو زما خادم اده خو په مرتبه د جنت کې زمان اعلی ده یا حسرتا هاي افسوس علا با فرت فاجما کوتا هکړوا فی جنب الله فتوا او تا ویراره د الله کې وان كنت لبن السافرین بیشک او مز چې ما د الله د کتاب او پیغمبر او د الله د دوستانو پورې ټو کې بولې ما خوې پورې خندا غانې کولې او تقولا یادا چون وای پرز د قیامت لو ان الله هدانی کالا ما ته هدایت کړو لکن ثمن المتقی نخام خاز بغید پرشگارونا او تقول یا چی داون وائدہ نفسینا حین تر العذاب کم وقت جوگا بوری عذاب لو ان لی کرتن کچرے وی ماد پار واپس دنیا تدلل فاکون من المحسنین نزب شرر من المحسنین فی العقیدت والعمل دنیکانو نفاقیدہ و فعمل کے محسن فی العقیدہ موحد و مومن توی او محسن فی العمل اغا چاہتوی جدے پہر کار کی دا سنت تابدار دے بلا اولین قد جاعت آیا دی ای شکر آغلی اتاتا یا تو نظما فکر ربت دیها نتاورت دا دروغ و نسبت کرو دیتا واستکبرتا اولوی دکڑیوا وکنت من الکافرین او تد کافرونوی ويوم القيامة فرض قیامت تر الذين يذبوا كسان كذبوا على الله شدروغي وي دي فالا وجوههم مسودا مخن به تکتور وي اليس في جهنم آیا نشته جهنم کې مثول للمتكبرين زيد فاتك دود تکبر کون کو وينجي الله الذين اتقوا نجات بور کې الله وكسانو ته اتقوا چه غید اللہ نیریدنیو بی مفازتیهم پسبب کامیاب ایداغوی چه اللہ بدیت سعادت او کامیابی ورکی لا یمسوهم السوء او بنرسی گلیت ستکلیف و عذاب ولا هم یحزنون او نبدوی هم جنوی الله خالق كل شيء الله پیدا کون کی داریو شی دے وهو على كل شيء وكیل او دا الله په هر یو شی زموار او محافظ دے له مقاليد السماوات والارض دې دی الله دا فارچا بیا دی دا اسمان نور مکو دی والذین وکسان کفروا جکافر دی کفروا بیاات الله انکار کړه دا الله دا آیات سننا اولائک هم الخاسرون دغ خلقم دوی کامل تاوانیان دی مشرکان دا اللہ حبیب تا دعوت ورکڑا ایدور دی بتان و عبادت کوا هو دین و آبائی دا خستاد مشران و دین لے او دا دیو اللہ عبادت خطا دزان دین جوڑ کرے دا اللہ دا آیاتنا رو لگل قل فرمایا فغیر الله آیا د غیر الله بارک تامرونی حکم کوي تاسو ما تا اعبد چه زور ته عبادت او بندگی حکم ایه الجاهلون اے نافو ولقد اوحی الیک او بیشک وحی کرشوی لحبی بتاسو تویل الذین آوا کسانو تشویوا من قبل کچتا سن مخیو لئن اشرکتا بالفرض و تقدیر کچر شرد دیوکو لیحبتن عملک نخامخا من بد برباد و تباشی ولتکونن من الخاسرین او خامخا شبد توامیاننا دغشان ایاد سورہ نعام کم کی رواتات یائم الذين يدعون بغمران مبارك ويلي ولا شركوا لحبت عنهم ما كانوا يعملون بل الله فاعبد بلكي الله شيده يوازي ددي الله عبادت او بندگي وكا وكن من الشاكرين او شد شكر گزارنا وما قدر الله نده پی جندلی دی مشرکانو اللہ حق قدری فحق پی جندو سرا کپی جندلی بیابی ورس رسول شریکولینا والارض جمیعا اوزمک ٹولی قبضتو فمتد اللہ کی بوی یوم القیامت پرزد قیامت والسماوات واسمانون متویاتون انغخت دی شوی بی بیمینی ہی فخداز دا اللہ کے سبحانہو فاکی دا اللہ لرا و تعالی عما یشرکون او جد دا آغا سنا چلی ورسن شرکان لوڑائی ایر آسمانو نظمتی والا بدلے دنی پزے بنور راوڑی ندی آیات کم دا تبدیل او تغییر ذکر دے لکه سوره ابراهيم کې د تذکیر او آیات لیکي اتم سر یختم یوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ونفخ في الصور او پوکې بو کړې شي پشپېلې کې دا سي آیات سوره نمل کې مثيرو وم اتيای التدا تفسیر شیو چې پوکې سو زلي دي اگر باز علماء دریو زلو خائل لے ففضعی اوی صحابی او فسوعی قدوی او ثم نفخ فیه اخرى دریمی صحابی و محققین علماء اوی دو زلی پوکے وی دا ففضعی او فسوعی قیو لے و نفخ فی السور پوکے بوکڑی سی پشوی لئی کی فسوعی قام او دې کتاب معنا د مرګ دې خود بشي مړوشي من فی السماواته هر وسو چې پاسمانونو کې دی ومن فی الارض او چې پس مکه کې دی الا من شاء الله مگر وسو چې د الله خو خشي نو دوی به د فنا نه مستثنا وي ذکر مخ کې درته تیرو او دا چې آیات سوره یاسین کې تیر شو او فن دوستم ثم نفخ فيه اخرى ابياب فوکه اوکریشی پدې کې دوی مزل اد دواړو فوکو په من کې سلويخ کال بدوي فاذا هم ناسا في قيام ينظرون ولا بي ينظرون غريبا اي اسمانون بني زمکه بني نورس وګمای بني نوې درنا بس انتظام وي واشرقت الارض روحان بشزمكا بنور ربها فنور درب دي الا جل شانه با دسي سليد فار ظهور کي روحان بشزمكا فنور درب دي زمكه ووضع الكتاب في وفدش يبلامه طول عمر چې چا سکړي او کرامن خاتمین لیکلي دا من نامي بکی خودشي وهي ابن نبي راغو استي شي پیغمبران عليه السلام والشهداء او غواهان غواهان سوق دي فرشتي غواهان سوق دي امت د رسول الله صلى الله عليه وسلم او غواهان سوق دي د ارشا د خپل لاس او خپل او غواهان سوق دي دا هر وقت غنیک سڑے چا غ دیندار او نور دین سرا بریدو دی بم گواہی کئ وقضی بینهم بالحق فی سلب او کریشی پمند دی کی په عدل او په انصاف وهم لا یظلمون او دی سرا ظلم بو نکریشی وفیت کل نفس پورا بور کریشی ریو نفس ما عمیدتا چکم عمل اکڑے وهو اعلم بما يفعلون الله خفوی پاغج دیتی وسیق الذین کفروا روان بکریشی حق کسان چکا فر دی الى جہنم زمرا جہنم تڑلی دلی او څنګه روان ګور کامل مؤمن به پسور لګي روان وي دغه مخکې د لتی ورو سوره مریم آیات شپږ دی آیې موږ یې کوي یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا اکافر بختی برای په مخ بسولای لکه سوره بنی اسرائیل 97 نمبر آیات کې د لتی ورو حتا اذا جا اوها چرا بشری جہنم تا فوتے حتا بوابوها نکلاو بکلیشی دروازے دزی مخکن ببندی دکا جہنم جیل دے دجیل دروازہ بندی خجسو کوردن نکی نکلاوئیے فتحت ابوابها چې دای راوستې شي د دروازې په کلاو کړې شي د جهنم او د دوی دراتلو نمخ کې بسوي بندې وای وقال لهم خزنتها او بوي دوی تا خزانچان د دې جهنم چې کوم ملائک الله مقرر کړی الم یاتکم رسل ایا نور اغلی تاسو تر رسولان علیهم السلام منکم استاسنا یتلون علیکم آیات ربکم چلستن میں پتاسو آیاتنا درفستاسو ویمزرونکم یرولی بیتاسو لقاء یومکم حالا لملاقات دورز استاسو نچدالا تاوست پیغمبران نور آگلی قرآن او دین و اسمانی کتاب در تنو خولے عدد رزر یرولی نو اقالو بلا دوائی بلا جہنم یان اولنا مونگ تا پیغمبران راغلیو مونگی دا دی رزن یرونیو ومونگ ای پوری خنداغانی او ٹوکی کونی ولا خبرم و گف شب گنلو ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن ثابت شوی و وینا دا عذاب علی الكافرین فکافرو دا پید لازم شویوا قیل ادخلوا ابواب جهنم اوویل شدویتا وردن نشی دروازو د جهنم تا خالدین فیها امیشه بیئی پدیکی دخب الکفر و د شرد د وجنا فبئسا بد دا جهنم مثوى المتکبرین زید فاتکی دود تکبر کون کو اے وسیق الذین سیق اصل کی سوق و سیق ستوائی چی سوق فزور بوزی ہے نگو را کفار کوئی فزور بوزی البدیکو دیکو یوم یدعون الى جہنم دعا وردکے گئی اپات کرو و بیرو کی بوت لئی دلتا دا مومنان مبارک موی وسیق الذین اتخو ربهم بوبت لیشی اغتسان چی پرزگارو اتقو ربهم یلی دریو دخبل ربنا الی الجنت زمرا جنت تا دلی دلی دلتے لفظی سیق و سوق اول استفال کرے اب آئی سوچ ملے ندلی خبر جواب علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ کرے ای کتاب دے د جنت بارک حاد الارواح الى بلاد الافراح داغی پوم سلوی اختما صفحہ کی ہوئی ورجب اے جنتی دے میدان محشر نا فضور روان کرے جنت لا تکا سیق و سوق چسو فضور بوزے ناوی اصل کی میدان دا محشر کی بیلا نشی چې چا د چا عبادت کول او خپل معبود سره د لار شي د دنیا کې چې چا کوم شی د الله سره شریک کړي اوال ته لار شي مؤمنان به واجب پاتې شي نو رب کریم ورته تاسو خو یو واجب دلته ایثار دوی په دنیا کې وی واجب چا د خبر چا د ودی چا د غټي چا د جوړیو مړي عبادت او بندګي کولا امون یوازی و دخپل مالک او خالق عبادت کی نو ایتاز اخپل مالک پی جنے و یاو کمگل پا اخپل شان مطابق ظهورو کی نمونگے پی جنو نو اللہ تمائی لیقو بشانی ہی دیتا میدان دا محشر کی ظهور بو کی اٹول و پس حجدی گریو جی نگو را محشر میدان کی دی اخپل ربو لیتو وز دې دې دو دومره خوان کړي کنه چې دې دې زینا پټېلو ګوسي سپور شوې په خبره وایي دلته خپل رب دې دې دې زړه کې دې دا په ټولو کې خونه جواب دا اولی حضور ورسی چې دلته رب کا تل او دل یې ضرورت کې چې هم خپل رب کا تل او خپل مالک او خالق او خپل معبود مو قتل او ذکر لفظ سیق او سوق استعمال کو. اگر چې بعض علما نور جواب دم کړی وای سوق د اهل نار فرسوایی او پوالو تقولو شړل دي او د جنتیانو په عزت او احترام دي. سوق د اهل جننه هغه په پسورلو وي په عزت او رضاون گئی وي په عزت او رضاون گئی وي روان بکړې شي بو بدلې شي هغه کسان تقو ربهم چې ریدنی او خپل ربنا الى الجنه زمرا جنت تدل دلې حتى اذا ما اذا جاءوها شراب شي دي جنت تا وفتحت ابوابها حال دار چې مخکنه دي دروازې وکولاو کړی شي وي دې جهنم دروازې به بند دي او د جنت دروازې به د مخکنه کولاوي لقد ارتثير المفتحه لهم الابواب وقال لهم خزنتها او دي ته خزان چار د جنت سلام علیکم سلام دی پتا شو تیبتم یا خدا مانو خوشاله سی گئی یا تیبتم تاسو پاک خلق وې د شرک او کفر نه پاک وې تاسو د شرک او گناهونو نه پاک وې فذخلوها خالدین دوردن نشئ دی تاسو دی کی همیشه وې الله جل جلاله. وقال الحمد لله الذي واي برا جنتيان طول حمدنا الله الذي اغال الله صدقنا وعده چریشتنی کړي د موږ سره خپل وعده موږ له راپور تکو به موږ قبر نه راپور تکو موږ له وی اجر به درکو نو اجر راکو واورثنا الارض او په میراث راکو موږ ته ځمکه د جنت دا تبوؤ من الجنت ذی نسومم د جنت نه ہے سنا شاء حکم دې چې مو فقشی فنعم اجر العاملین نو خد دا اجر چې جنت دې اجر دا ملکون کو. وتر الملائکه ویلمت ملائک اے مخاطب پرد قیامت حافین من حول العرش تواف کون کی بئی چاپی ردارشنا یسبحون بحمد ربهم اپاکی ببیانی سرد حمد ویلو دخل ربنا وقضی بینهم بالحق فی سلب اکلیشی پمند بندگانو کی پحق سرا وقیل الحمد للہ رب العالمین او بویلشی چٹول حمدنا خاص الله لردی رب العالمین چې پالونکې د ټول مخلوقات دی.